boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 onda FM. Sexan benvidos vostedes a este programa en galego, Galegos Novais. Dúas horiñas, pois, falando en galego. Dúas horiñas, pois, para ir debullando cousas da nosa terra. Teremos, pois, varias cousiñas. Pero vamos, no primeiro momento, vamos, pois, a saludar o equipo que temos aquí hoxe. Alá nas vías de son, temos a Fernando, moi boas tardes. E como é o carón, a Xulio Couxil, compañeiro nas ondas. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes, Armando. Querida audiencia, benvidos. E este queñes fala, Armando Fernández. Hoxe vamos ter dous Armandos, vamos falar de outro Armando máis. Pero iso será dentro dun anaquiño, porque antes queremos comentar algo de Forges, que se nos foi. Don Antonio. Don Antonio Forges, tan coñecido na Fonsagrada. Sí, sí, sí. Donde tuveron a sorte, e el tamén tuvo a sorte de recibir, pois, o Butelo de Ouro. Sí, ademais el foi o que fixo a maior parte dos últimos carteles de propaganda e promoción, sí, da Festa do Botelo, non? Sí. El, bueno, pois pues, fixo aquel de o Rei da Montaña, non? Sí, pero a reiña é a Fonsagrada. E entonces, pois, bueno, pois teno como estandarte o traballo del, sí, para todos os galegos da Fonsagrada, pois é moi recoñecido, non? Sí. É unha perda que é dificilísimo de sustituir, non? Sí, desde logo. Don Antonio, como lle chamaban a maior parte da xente, sí, que o coñecía, era unha persoa para min é un gran sociólogo, non? Porque, sí, que as súas viñetas enseñaban, sempre che sacaban aquela sonrisa. Sempre che sacaban aquel bon sabor. Sí, sí. Era un home que sabía traballar moi ben as viñetas e escribir tamén moi ben. Un gran aficionado da radio, como era él. Bueno, él comezou na radio precisamente, sí, o sea que él era técnico de sonido. Empezou en Radio Nacional, precisamente. Sí, sí, de aí pasou precisamente. Bueno, foi cando dixo ao pai que non quería continuar con ella, dixo que quería dedicarse ao dibuixo. Sí. Bueno, o caso é o seguinte, que hai que lle dar, pois, non son máis sentido pésame a todos os familiares e amigos, é que bueno, pois, quédanos o legado dunha gran persona, sí, que os que coñecimos e os que falamos con él, sempre nos tratou moi amablemente, ¿no? Sí, desde logo, foi unha persona que cando tivemos a sorte de falar con él, pois é unha persona atentísima, unha persona cariñosa, muy sobre afable, todo moi humana. Sí, señor, sí, señor. Mm. Bueno, pois vamos ya a dar a todos os nosos ointes un bocadiño de música para, sí, ir encetando o programa. Que che parece? Vamos a escoitar unha peza, sí, de Amancio Prada, xa que vamos a falar dun gaiteiro. Vale. Que é unha cantiga de Amancio Prada que dice Repoludo Gaiteiro. Vale. Un repoludo gaiteiro de pano se dan vestido como un príncipe cumplido, cariñoso e falangueiro, entre os mozos o firmeiro e na xiuda de sin par. Tiña costume cantar a lo pola mañanciña con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar. Con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar. Sempre pola vila entraba con aquel señorío, sempre co puxante brío, co tambor se acompasaba, e sin a gaita sopraba, era tan doce o soprar, que ben fixera encantar, a do pola mañanciña, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar. Bueno, pues ya tenemos un convidado a otro lado de línea. Muy bien. Vamos a recibir con esta música de un repoludo gaiteiro, ajá, de Amancio Prada. Y como vamos a hablar de un gaiteiro, vamos a darles buenas tardes a Carlos. Vale. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Armando, Julio, compañeros de Galegos Novais. Muchas gracias por atendernos, por perder minutiños con nosco para falar un pouco de cosas nosas, ¿no? Sí, exactamente. É un placer. Sí, como ben sabes ti, pois Armando foi ese home de orixe, porque o seu nome é de orixe en alemán. Parece, sí. Sí, o nome, pois, é grego. Sí, a súa casa. A casa ven de nome grego. Armando Gaiteiro, de autodidacta. E de onde era? De da parroquia de Cabanela. Parroquia de Cabanela, Freixeiro, de Freixeiro, a súa aldea, Freixeiro. Tocado a tumbiadoira, que tanto me oís a min falar moitas veces. Sí, sí. E foi un home que desde cativiño quedou sen súa nai. Foi un home que se fixo a sí mismo. Claro. Pero onde atopou a paixón por a gaita ou tocar a gaita foi desde o servizo militar, porque estuvo de trompeta. Anda, carai. Muy bien. Sí. Pero Carlos coñeceu uno. Sí, sí, Carlos coñeceu uno, e aínda vin eu o verán pasado. Ah, sí. Sí, sí, conocínole é moito, lógicamente, pois bueno, como fomos casi veciños durante moitos anos. Sí. Aparte, bueno, pois en todas as troulas que houve por ali, sí, pois teño dado, non demasiadas porque claro, era de outra generación, pero bueno, teño dado algunha festa feita por ele, sobre todo, bueno, por pola vila, es que ele era bastante típico as noites que collíase coa dragaita, marchaba, salía correndo, pois cando había pola vila, es que había máis juventud que hai agora. Sí, claro. Bueno, si teño dado, pero bueno, máis seguramente que meus padres sí que teñen bailado moito o ritmo da gaita de Armando, bueno, o mismo, sí, que sí, outros tantos como podía ser Manuel do Castizo ou sí, José de Gregorio, etcétera. Todo. Sí, sí. Entón eres un seguidor innato, ¿no? Sí. Digamos. Hombre, sí, bueno, aparte eu tamén fui un destos gaiteiros frustrados, quizás se pode dicir, porque cando era moi pequeno, bueno, con 5 anos, bueno, armei un follón a meus padres e a uns tíos meus que viñeran recién casados desde Santander, que vivían en Santander, viñeron de viaxe de novios, compráranse por Asturias unha gaita, e eu tiña 5 anos, e bueno, pois deixaron a gaita ali para tocar ali pola tumbiadoira, polo cuanto pois durante un par de días ou 3 que tuveron eles por ali de viaxe de novios. E claro, eles era un recuerdo cuando volveron a marchar, pois iban a levar la gaita. Claro. Pois o pobre Carlos, pois anda que non se encheu de chorar, pero chorou e chorou hasta que ainda creo que hoy a veces sigo chorando algo pola gaita. Sí, sí. Bueno, pois, bueno, quizá fue un gaitiro algo frustrado, non? Bueno, casualidades que despois de 50 anos justamente, bueno, a gaita está en Santander, esa gaita, pero é unha gaita pequena, pero bueno, toca. Sí, bueno. Pois bueno, volvimos a facer unha foto ca famosa gaita donde eu chorara tanto, bueno, por ela. Polo menos tes a foto. Teña foto, bueno, despois chorei por un acordeón. Sí, non sei, bueno, sempre chorei por algún instrumento, pero nunca soupen tocar ningún. Nunca lle pude sacar ninguna nota, ningún, non sei. Vaya, bueno, creo que non nací sempre músico. Como que non? A música... No. A música... Bueno, únicamente o que toquen é o corno, eso é o que me salía, ben tocar o corno. Ah, bueno, tampouco... Tampouco te crees ti que non é moi fácil facelo. Non, é moi fácil. Polo menos a maña para darlle sonido non todo o mundo a ten. Non, si, sí, é verdade. É unha cousa que sempre me chamou moito a atención, ¿no? Cando vía, pues, bueno, cando vía Armando, cando vía pues, outros tantos, como cando veron tanto por ali nas festas, sí, como Coea, pois sí que o tema do acordeón sempre me chamou tamén moito moito a atención, ¿no? Bueno, de feito, o que estou dicendo non é unha broma, que de 3 ou 4 anos, pois tamén na miña casa, bueno, a meu abuelo, e o machaquei hasta que me comprou un acordeón desos pequeniños, como destes dos payasos, medio case de papel e pouco máis. E eu máis contento con aquel acordeón que, bueno, eu que sei, que outros tanto. Hasta que un día, por mala suerte, o meu abuelo que me regalou, ele xogando, tocando, me rompeu unha tecla, madre de Dios, aquelle liín despois. Sí. Bueno. Pues, pero bueno, Armando foi unha persoa que, como ben dixemos, criouse, quedou sin nai moi xoven, sí, e unha persoa que vamos, o cariño aí era pouco que había. Faltaba ese amor de madre. Faltaba o amor de madre, sí, sí, sí, sí. Claro, él quedou co padre, bueno, tiña un medio irmão, que non recordo ahora moi ben se era medio irmão por parte de padre ou de madre. Sí, sí. E claro, quedou co padre, o padre tamén, pues era un home de época, campo, algo recio. Sí, sí. Non o trataba ben, de feito, pues él sempre contaba que lle tocaran palizas a, sí, a bondas, dicía él, palizas, sí, tocaron a bondas, sempre dicía eso, ¿no? Sí, bueno. Bueno, é fame, sempre dicía que pausa e fame que non lle faltaran. Entonces, sí, pois, claro, non tuvo cariño que tú estás dicindo, que non tuvo cariño dunha nai. Claro, eso repercute despois para sí, e despois, quizás, en moitas das veces sempre se falaba del, pero quizás non cousas positivas, non máis ben negativas. Sí, sí, cousas que a veces checa, lle podían causar gracia o que estaba comentando como sí, chiste, pero bueno. E a veces pois o home pois era bastante máis listo que outros que estaban sí, sí, facendo a broma del, ¿no? Porque aparte de eso, eu como che dixen xa micropechado, eu teño estado con el, Elina Tumbiadoira, vindo un día de casualidade. Porque non é que non paro moito por ali, cando paso pero aquel día tiña sede en tren e tal. No, era a casualidade que estaba ele. A sede non se pode andar con ela. Non. E entón, pois, daba a casualidade que estaba ele e tal, e quedouse me mirando e tal. Ele me conocía, pero non se atrevía a saludarme. Claro, non se atrevía. Non se atrevía porque é unha persona sobria, moi... moi educado, no fondo educado, sí, no fondo educado e cobarde, pero era unha persoa que vina como triste, e sí, claro, notaba... como falaban dele e tal, e ainda non sei como lle dicían, dice, oye, tes que traer a gaita que tal día ven mulleres e tal, e sempre dicía as rapacitas, si, sí, era un home que lle gustaba moito, sobre todo onde había mocedade, mulleres, él vamos, tocaba lle esa gaita, aunque fora unha noite seguida. E que tipo de toque tiña? Sabedes como era o toque dele? Era pechado ou era toque da zona de... Era ali da zona, que ali tocase máis ben pechado, non sei, o aberto, non sei como chamarlle, porque eu en música tou pez. Eu sei tamén en esto tou pez, non sei se era pechado, se aberto, se medio aberto, sí, ¿no? Bueno. Pero era un tío que... bueno, que como estábamos dicindo, era un tío autodidacta que, aparte que con calquera cousa enganchaba, sí, sí, rapidamente, aparte que calquera instrumento que enganchase, sí, oye, rapidamente, pues él sacaba algo de ese instrumento, pues mira, pues o que estaba dicindo Armando, de que nun principio, cuando de neno, pues aprendeu, como fixemos casi todos por ali, que nos fixeron unha pipa desas de palla, de trigo, de centeo, e comenzamos a tocar aquela pipa, non? Se coa despois unha flauta de castañeiro, que o que pasou Armando, sí, unha flauta de castañeiro, pasaría unha flauta de feita dunhas varillas de un paraguas seguramente, sí, e bueno, ao típico armónica, e bueno, pois pues, despois se enganchou ca gaita, despois tamén tuvo un acordeón, e todo eso, pero non sei, era alguén que calquera cousa que escuteaba se lle quedaba claro, obviamente bien, non tiña estudios de música, tiña cero, ¿no? Solía, estudios, non había tutoriales que podía encontrar hoi por internet, pois pues, entonces non había nada. E solía tocar só ou sempre tiña no, sempre era solo, acompañamento ou algunha persoa tocando o pandeiro ou a pandereta? No, sempre só. Sempre só. Sí. Sí, bueno, en alguna ocasión, pues alguien se cuadra cantando al lado, se sí, las típicas asturianas, eso sí, yo tenía visto a veces a alguien, pues como había gente antes que cantaba bien, sí, y por las aldeas, bueno, que les gustaba cantar, cuando había alguna romería, eso, pues cuadra alguien cantando al lado de la gaita, pero normalmente sí, era solo. Era sí, solo. Sí, sí, sí. El último vídeo este, un vídeo que vi, pois tocaba el solo, precisamente sí, sí, a xente que o estaban escuitando, pues os coñecía. E era o que dicíamos, el onde había as rugadas, as pulavilas que se facían, aí estaba el. Sí, sí, sí, sabía sí, juventud, bueno, sabía mozas, como él decía. Sí, as rapatitas. Pois máis rápido, e se eran guapas, pois máis rápido todavía, ¿no? Porque, como él decía, sempre decía, o freixeiro, para música, para rapacitas non ten precio. Sí. Sabía juventud, sabía mozas, pois aí estaba correndo, ¿no? Por eso era o que o chamaban un día, Armando, tens que vir tocar, sí, ah, ¿no? Sí. Non tiña pereza, pasa que no. Despois houve uns anos, quizá creo que, claro, a raíz de que, bueno, que xa marcharon os da generación del, outros sí, se casaron, etcétera, sí, pois, bueno, xa deixou o tema da música un pouco máis aparcado, xa sí, a gaita unha vez dicía que tiña media pulillada. Sí. Pois durante uns anos, pois, tocou pouco, dedicouse máis a traballar, traballaba na casa, bueno, salía por ali a traballar... De xornal. E tal. Sí. Pero despois volveu outra vez a enganchar, quizá máis, xa se comprou outra vez, cambiou de gaita, comprou unha gaita nova, despois, sí, bueno, seguiu así. Pero, claro, xa se foi facendo... xa máis maior. Sí, sí. O que podíamos dicir era como un balbino máis. Sí. Con de Neira Vilas. un Balbino, que era pois un home apocado, como se solía dicir, nun primeiro momento tiñas que falar con el hasta collelo un pouco, hasta que el se iba abrindo, hasta que pero, se abría, sí. Pero, entonces era cuando eso, porque como che comentaba, como comentaba antes, cando isto, pois eu vexo que hasta precisamente tiña a gaita ali encima dunha mesa, e eu fun e mirei na gaita e tal, e dixo, mele miña, e dixo, e di... Vai a coller, como se me vais igual. Sí, e dixo, e preguntoume se sabía tocar a gaita, e dixiñe, non, non sei tocar nada. Dixe, e entón, pero naqueles momentos, entonces xa a partir dese momento foi cuando el pois entablou conversación comigo e tal, que predicirme, claro, quedou sin me mirando cando dixo tocayo, pois foi cuando claro, aparte que el... Según agradecía entendido... moito que lle falasen, que o saludasen, agradeció moito, sí. O sea, o saludabas, conversabas con él, claro, foi un home que tuvo moita soledad pola niñez que tuvo, sí. Bueno, quizá non tanto na juventud, porque non tuvo moito nas polavilas tocando e tal, pero claro, a soledad de estar co seu padre, non te da madre, pois sí, sempre sí, vivía, sí. O que tú dicías antes, a tristeza no, nos ollos, é como, sí. Foses de vacaciones ou algo e o saludases, agradecíxo. Eu recordo de, bueno, de sempre, que, bueno, sempre os saludábamos, non? Eu sempre os saludei moito, bueno, sempre te invitaba, uh-huh. Temos que gravar algo, tal, que sei, ou temos que gravar, sempre dicía, temos que, un día irei a sí. O Coto e gravamos unha cinta, de feito xa se gravar algunha, que non sei por onde andar agora, uh-huh. E quedounos unha pendiente de gravar. Uh-huh. E sempre, despois lles dicía aos nosos padres, os vosos rapaciños sempre me saludan, moi contentos, o sea, sí, notabas sí. Que, claro, que lle faltaba compañía, entonces os saludaban, sí. Falaban con él, pois pues, ele agradecido, porque claro, estaba solo, pobre sí, hombre. Sí, sí. Quizáis o mellor o que pasa, pois, pues, o desprestixio do povo, o desprestixio sí. Da zona, que ben, non, sabes... non fixo o suficiente como para darlle o valor que tiña. Pero eu oínlle falar de él a José de Gregorio. José de Gregorio é outro grande gaiteiro que aínda vive, me parece. Non vive ningún dos dous. Ningún dos dous. Dos gaiteiros que hai por ali, mira. Que había. Así que había. José de Gregorio. José de Gregorio estuvo no Alalá de... Sí, con Carlos Núñez. Con Carlos, sí. E Manuel do Castizo, que era un veciño meu, padre da Paloma, que fai as androllas. Non tocaba tanto como eles, pero tamén tocaba a gaita. Tamén José de Gregorio era un home que tiña moito coñecemento e a máis recolleu moitísimas sí. Pezas da zona, non? E falaba del, falou de Armando, e dice, non lle chamaba Armando, chamaballe o Freixeiro. Sí, Freixeiro, sí. E falaba, pois o Freixeiro tamén toca moi parecido a nós e tal. Bueno, José de Gregorio, pois eso, é unha persoa que foi moi recoñecida a nivel musical en todos os ambientes gaiteiriles, sí, por así sí. Dicirlo, non? Porque tamén era moi amigo de Seivane, non? Ui, o pai. Sí. O pai, que para descanse tamén. Sí. Que precisamente a gaita que tiña comprarle a la Seivane. Sí, señor. Bueno, pois é unha mágoa non dispoñer precisamente non sí. Ter hoxe en día precisamente bueno. Xente de esa forma de tocar, polo menos si se poideran, o que dicías ti, Carlos, que poideramos ter documentación gráfico, documentación sí. De esa xente que quizás alguén a teña co esforzo que facían eles mismos entrenando entre sí, porque non tiñan sí. Como entrenando entre eles, pues descubrir pues ese traballo sí. Tan enorme como eso, manter a tradición. Entrenando entre sí e en contra da voluntad dos padres, porque claro, en esa época todos sabemos o que ocurría. Uh-huh. Si tú eras gaiteiro, bueno, recuerdo que bueno, un carallán, un folgazán. Todo eso, siempre mi abuelo me decía, gaiteiro, cazador, gaiteiro, troiteiro, nin tuña nin palleiro. Pues sí, tiña razón, porque a verdad que hoy a tuña está vacía e o palleiro non hai, si di a verdad, y volver por eso, por haber sido para un gaiteiro, sí, troiteiro, cazador, ¿no? Uh-huh. Pero antes o que pasaba que pues todos que eran gaiteiros pues tenían que llevarlo en contra de sí, sus padres, porque claro, el tema era de que había que trabajar de la gaita, ni da caza, ni da pesca, no se vivía. El prestigio claro, toda esta gente pues trabajaba, y después tocaba cuando podía, salían a las polavilas, pues uh-huh. Como si tiene sentido a de Gregorio, pues que vino de una festa, se cuadra de madrugada a 6 de la mañana o uh-huh. A cualquier hora, y después arrancar a trabajar sin dormir. Claro. Eso era duro también. Sí. E aparte de que, como eu comentei unha vez, pois tiñan que darse lle ben as matemáticas, porque él era o ser gaiteiro, claro, músico, normalmente das illes a ben as matemáticas. A todos os gaiteiros lle das. Sí, sí, porque hai que contar. Sí, sí, por todos os que empregan a música teñen muitísima... Sí, ¿eh? Sí, sí, é certo. Sí. Bueno, é unha mágoa que non podamos continuar falando de todo isto que... Pero bueno, xa falamos un pouquiño de Armando e esperemos máis adiante seguir facendo cousas sobre el e outros tamén. Sí, sí, que hombre, o personaje, verdad, que eso merecía, porque quizá en vida tuvo bastante... Bastante olvidado, ¿no? Sí, claro, cuando pasó de ser joven, de divertir por ahí en las festas a juventudes, por ahí, pues bueno, pues fue quedando así un poco por ahí, un poco caladín o hombre. Sí, esquecido. Este hombre hubiera tido pues unos estudios mínimos ya de música o... Ya, es que hasta no digo ni eso siquiera, si hubiera... estado nesta época que por internet podía haber visto tutoriales e tal e haber practicado, sí, hubiera sido outra cousa, porque sí, la verdad sí, que calquera instrumento que enganchaba o tocaba, porque eu tiño visto tocar o acordeón, bueno, de feito, uh-huh, me acordo, era un chaval, e había un, bueno, casi vicín dun pueblo ali enfrente de Xunqueira que tiña un acordeón, entonces, bueno, pois pues, ele iban a traballar, sobre todo os domingos, colocábanse ali nun espino de Sky frente ao meu pueblo, uh-huh, desde ali, pois, claro, hai un contorno que escuteaban desde moi lejos, ¿no? Claro. Colocábanse ali a tocar os domingos pola tarde, despois viñan outros unhos de Villabol que viñan ali a buscar un castelo que hai ali cerca, que dicían que había un tesouro, que o tesouro vai ser quente, onde estará el solo había, ¿no? Sí. Pero bueno, viñanse a divertir, tomábanse viño, había un montón de xente que agora xa de todos eles solo queda un, que eran, claro, eran xente moi, moi nova, e divertíanse, e el colocábanse ali un peñasco e tocaba a tarde al acordeón, y esto acuerdo me hubiera un chaval, y chamaba atención, no sé, estaba sintiendo Armando tocar el acordeón toda tarde. Sí, sí, sí. Pois moi ben, Carlos. Eso é de agradecer. Xa sabes que a radio, pois, o tempo é cativo. Sí, sí, no, sí, o tempo é ouro. E sí que o tempo é un tesouro, así que hai que aproveitalo. É de agradecer que ti... Xa seguiremos con outro tema na outra vez de Armando, porque se merece. Moitas grazas por participar connosco neste... Gracias a vosotros. Pois nada, seguiremos. Despedimos que tamén así deste xeito. Boas tardes. Moi boas tardes. Camiño da romería, debaixo dunha figueira, canta mi niña solteira, quero te ir repetía, y el cagaita respondía por a todas embocar, pois ben fixera encantar, aro por a mañaciña, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar. Nas festas canto contento, canta risa nas fiadas, todas namoradas, deranlle o seu pensamento, e el que de amor é sedento, quixo a todas embaucar, cames me debo chorar, cantaban as mañanciñas, non sean elas coliñas, non veño no meu tocar, non sean elas coliñas, non veño no meu tocar, non sean elas coliñas, non veño no meu tocar, non sean elas coliñas, non veño no meu tocar, non sean elas coliñas. Non sean elas coliñas, non veño o meu tocar.